ราต้องเรียนแบบเป็นระบบนิดนึงนะได้เข้าใจง่ายๆเริ่มตั้งแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยขอบเขตของพุทธศาสนาจริงๆมันนิดเดียวสอนเรื่องเดียวว่าทำยังไงเรายังอยู่ได้โดยมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์งั้นจะตอบคำถามอยู่เรื่องเดียวว่าความทุกข์เกิดมาได้ยังไงทำยังไงเราจะไม่ทุกข์จะตอบคำถามแค่นี้ไม่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าพูดผีเทวดานรกสวรรค์เจ้ากรรมนายเวรจะไม่ได้มุ่งตอบเรื่องพวกนั้นแต่ว่าถ้าเข้าใจพุทธศาสนาก็จะเข้าใจเรื่องพวกนั้นไปด้วยเป็นผลปล่อยได้แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักคืออยู่ปัจจุบันนี้ทำไงจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขนี่พระพุทธเจ้าก็มองบอกว่าโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ทุกนานาชนิดเลยตั้งแต่ร่างกายอย่างภูเขาไฟระเบิดนี้เราไม่ทุกข์มันไม่เกี่ยวกับเราเว้นแต่เราไปอยู่ใกล้ๆใช่ไหมมันจะมาโดนร่างกายเราก็ทุกข์เรื่องไกลๆตัวเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันไกลไปมันสนใจอยู่ที่ตัวเองเนี่ยที่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยความทุกข์มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ในกายในใจนี่เองมาเรียนรู้ท่านก็เริ่มตั้งแต่ว่าคนแก่ๆแล้วก็เป็นทุกข์หรือก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดินก็ไม่ค่อยจะไหวใครๆก็หนีความแก่ไม่ได้เลยยกเว้นแต่จะรีบตายไปก่อนความเจ็บไข้ความเจ็บป่วยนี่เกิดตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่ามันเล็กน้อยจนเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั่งอยู่แล้วคันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาตัวนึงที่มันเกิดขึ้นหิวข้าวก็เป็นทุกข์นั่งนานๆนิ่งๆนานๆไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก็เมื่อยความทุกข์จะไปตามบีบคั้นร่างกายเรื่อยถามว่าแล้วศาสนาพุทธจะไปแก้ความทุกข์ตรงนี้ได้มั้ยแก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้ความทุกข์ทางร่างกายก็จะต้องมีอยู่ตามธรรมชาติถ้าอาหารก็หิวข้าวเหมือนกันไม่นอนนานๆก็ง่วงเหมือนกันเดี๋ยวไปนึกว่าถ้าอาหารฝึกแล้วเป็นผู้ต้นแบบเนาะไม่เป็นหรอกโลกุตุวัตนะยังนิพพานได้ภาวนาเก่งยังไงหนีไม่ได้ร่างกายยกเว้นแต่ว่าไม่เกิดถ้าไม่เกิดมามีร่างกายอย่างนี้นะก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอย่างนี้อีกแต่ว่าตอนนี้เป็นผลปล่อยได้เกิดมาแล้วมีกรรมให้เกิดมาแล้วเพราะงั้นต้องรับชะตากรรมอันนี้ไปมันเจ็บป่วยมันหิวข้าวหาข้าวมันกินมันร้อนก็ไปอาบน้ำหรือหนาวก็หาผ้ามาห่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนี่ศาสนาพุทธก็มองว่ามันมีทุกข์อีกชนิดหนึ่งคือทุกข์ของจิตใจทุกข์ของจิตใจเนี่ยไม่ให้เกิดได้ทุกข์ร่างกายแก้ไม่ได้นะเป็นผลที่เกิดจากกรรมเก่าคือเหตุที่ทำไว้แล้วทุกข์ทางใจเนี่ยมันตั้งทฤษฎีของความทุกข์เนี่ยเกิดจากความอยากมีความอยากมากๆก็จะมีทุกข์มากๆมีความอยากน้อยๆก็ทุกข์น้อยๆอยากมากอยากน้อยเราวัดที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมีความอยากมากแต่ว่าความสามารถจะตอบสนองเยอะเนี่ยก็เท่ากับความอยากไม่มากอย่างนิดนี่รวยอยากขี่เบนซ์มีความสามารถแค่ผิวไม่มากอย่างนภัสสมมติไม่รวยเท่าเขาอยากมีเบนซ์โอ้ทุกข์มากเลยต้องดิ้นรนนานนี่ท่านสอนบอกว่าความอยากของเราเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์นี่ความอยากนี่ละเอียดอ่อนนะอยากเล็กๆน้อยๆก็ทุกข์ได้เท่านั้นจะเกิดความเครียดขึ้นในจิตใจฝนไม่ตกอยากให้ตกทุกข์ใจนะทั้งที่ฝนจะตกหรือไม่ตกมันไม่เกี่ยวกับความอยากของเรานี่พระพุทธเจ้าก็สอนตั้งทฤษฎีไว้บอกว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ท่านก็สอนตอบว่าอย่าพูดเชื่อนี่หลวงพ่อบอกอย่าเชื่อนะถ้าเชื่อโง่เลยพระพุทธเจ้าไม่นิยมยกย่องคนที่เชื่อง่ายๆ ท่านจะสอนบอกว่ามันลองพิสูจน์ดูศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่กล้าท้าให้พิสูจน์เพียงแต่ว่าพวกเราจะกล้ารับคำท้าไหมหรือรับเหยาะๆใหญ่ๆก็ไม่ได้เรื่องนะหรือถ้ารับคำท้าแล้วก็ต้องเอาจริงๆนะ อยากรู้แจ้งเห็นจริงด้วยนะอยากมีเมียหลายๆคนด้วยโอ้มันขัดแย้งกันนะ นี่วิธีที่จะพิสูจน์เนี่ยท่านก็สอนวิธีจะพิสูจน์ว่าความอยากทำให้เกิดความทุกข์ไหมให้หันสังเกตลงไปจริงๆที่ใจของเราเองเวลามันเกิดความอยากต่างๆขึ้นลองสังเกตดูความทุกข์เกิดขึ้นจริงๆไหมหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกท่านสอนเรื่องดูจิตดูจิตให้รู้ดูลงไปในจิตในใจของเราเวลาความอยากเกิดขึ้นมันทุกข์จริงๆไหมนะลองสังเกตดูสังเกตเป็นไหมจิตใจของเราจริงๆทุกคนรู้ได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเวลาโกรธเรารู้จักโกรธไหมแต่รู้จักนะแล้วเนี่ยงอนเป็นไหมงอนอิจฉาเป็นไหมจะเห็นผู้ชายยังอิจฉาเป็นไหมความรู้สึกทั้งหลายแหล่นี่นะพวกเรารู้สึกได้อยู่ตามธรรมชาตินะรักโลภโกรธหลงมีความสุขมีความทุกข์ใจอิ่มเอิบใจคับแค้นใจข้องใจอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยเรารู้ได้อยู่แล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรมากหรอกอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเฝ้ารู้ลงไปเฝ้ารู้ลงไปถ้ารู้ลงไปถึงวันหนึ่งเราก็จะค่อยพบว่าถ้าความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดเนี่ยมันจะเป็นข้อสรุปที่เราจะรู้ด้วยตัวเองจริงๆศาสนาพุทธสอนเรื่องการเจริญสติการเจริญสติคือการที่เราไม่เผลอไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมจิตลืมใจของเราเฝ้ารู้เฝ้าอ่านไปได้เรื่อยๆนี่มีสองสิ่งนะที่ปิดกั้นการเจริญสติสิ่งที่หนึ่งเนี่ยคือการใจลอยไปการหลงไปเผลอไปลืมตัวไปสิ่งที่สองคือการนั่งบังคับใจตัวเองบังคับให้มันนิ่งๆนี่เรียกว่าทำสมาธิทำสมาธิเป็นการบังคับให้นิ่งเวลาใจเรานิ่งๆเรานั่งจ้องไว้ไม่ให้กระดูกกระดิกนะพุทโธพุทโธนิสัมมาระหังไว้ไม่ให้กระดูกกระดิกเลยคนมาด่าก็ไม่โกรธถ้าเราไปตรึงให้มันไม่เกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติเพราะงั้นการที่บังคับใจตัวเองให้นิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะปิดกั้นการเจริญสติการเผลอไปใจลอยไปการเมอไปดูหรือฟังแล้วก็หรือคิดเนี่ยแล้วลืมเนื้อลืมตัวลืมจิตลืมใจตัวเองนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปิดกั้นแล้วมีสองอย่างนะไม่เพ่งไปก็เผลอไปหน้าที่ของเราก็คืออย่าไปหลงอยู่กับการเพ่งและการเผลอให้มันยาวนะถ้าเผลอเมื่อไหร่เรารีบรู้ตัวไวๆเราจะอ่านใจเองได้บ่อยๆการปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วเหลือแค่นิ่งถ้าอ่านใจตัวเองได้เราก็จะเห็นเลยว่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นมาถ้าอยากให้หายโกรธก็ทุกข์แล้วหรือว่าความอยากเกิดขึ้นมาอยากได้มือถือสักเครื่องนึงอยากได้ก็ทุกข์แล้วถึงมีเงินซื้อก็ยังทุกข์ใจต้องเลือกรุ่นอีกไหมหรืออันไหนโปรโมชั่นดีคิดหนักมีเรื่องให้คิดปวดหัวเยอะแยะนี่หน้าที่ของเราต้องมีแค่นี้เองนะหน้าที่สังเกตตัวเองไปแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากจริงหรือไม่จริงนะสรุปด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นนี่มากไกลเจริญพรแล้วก็เป็นผู้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไปมาให้จะมาดูให้ดีนะตรงทางโทรศัพท์ตอบไม่ได้ครับThank you. ลอยไปหรือเปล่าหืมเนี่ยใจลอยคือตัวที่หนึ่งที่ทำให้เราเจริญสติไม่ได้เผลอไปแล้วพอเผลอแล้วสังเกตไหมใจเราเป็นยังไงเราไม่รู้ละเนี่ยตอนนี้ไม่รู้แล้วใจเราเป็นยังไงไม่รู้ละถ้าเราเผลอไปแล้วมันก็ไปอีกแล้วเห็นไหมหนีไปอย่างรวดเร็วเลยมันลืมตัวเองอย่างรวดเร็วไปกำหนดมันทำไมนี่กำหนดยิ่งใจลอยไม่ดึงดึงทำไมแม้กำหนดดึงเนี่ยล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่มีการกระทำทั้งนั้นเลยไหมหน้าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าที่เรารู้ตามที่มันกำลังเป็นอยู่จับหลักให้ดีนะการกระทำทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นเรื่องของสมถะทั้งนั้นเลยจิตฟุ้งซ่านทำให้นิ่งเราหลงไปอยู่กับความคิดนะเราลืมตัวเราเองสังเกตไหมเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคนหนึ่งรู้สึกตัวอยู่คนหนึ่งเคลื่อนไหวร่างกายก็ถูกรู้ความคิดก็ถูกรู้อารมณ์ทั้งหลายล้วนแต่ของถูกรู้มันเหมือนมีแยกเป็นสองตัวสังเกตออกไหมถ้าเผลอเมื่อไหร่เหลือตัวเดียวคนเดียวสงสัยไหมไม่สงสัยกับจิตใจเป็นก้อนเดียวกันถ้าเรารู้ทันว่ากำลังสงสัยก็จะมีคนหนึ่งรู้ความสงสัยอยู่ความสงสัยก็เป็นของที่ถูกรู้จะแยกออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ความสุขก็ถูกรู้ที่เหมือนแค่เสียใจไหมแค่ความสุขเนี่ยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเป็นความสุขแต่ถ้าเราฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยไอ้แค่ความสุขเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยไม่มีตัวจริงหรอกมันเกิดจากการเปรียบเทียบนะอย่างคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยต้องถูกเคี่ยนมาละร้อยครั้งวันนี้ถูกเคี่ยน90ครั้งมีความสุขแล้วถ้าถูกเคี่ยน80ครั้งมีความสุขมากขึ้นแต่เดิมถูกเคี่ยน100ครั้งวันนี้ถูก80มันหลายวันแล้วอีกวันนึงกลับไป100ทุกข์มากกว่าเก่าทุกข์มากกว่า100ครั้งแรกเพราะความสุขความทุกข์มันเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกว่าแค่นี้มีความสุขแล้วเราแช่อยู่กับอารมณ์มีความสุขถ้าวันหนึ่งเราพบความสุขที่เหนือกว่านี้มีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เหนือกว่านี้เยอะเลยเทียบกันไม่ได้เลยเราจะรู้เลยว่าการที่เราลงไปแช่กับอะไรเนี่ยนะมันเป็นความสุขเหมือนเด็กเล่นโคลนเป็นสุขเหมือนเด็กเล่นทรายเล่นโคลนมันก็มีความสุขนะมีความสุขเท่ากับผู้ใหญ่เล่นเครื่องเพชรเหมือนกันนะมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเราค่อยๆดูไปคือเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้เรามีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของเราให้ไปรู้จักสิ่งที่มันสูงสูงขึ้นไปความสุขที่มันประณีตกว่านี้เราใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่ถ้าเข้าใจความสุขที่มันละเอียดกว่านั้นนะเราจะรู้สึกสยองใจหลายคนนะที่ขับภาวนาเป็นปฏิบัติเป็นนะจะรู้สึกสยองเลยว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติน่าเสียดายที่สุดเสียโอกาสอย่างไร้กาศที่สุดหลวงปู่สุวัฒน์เป็นอัมพาตใช่ไหมเคยเห็นท่านใช่ไหมนั่งก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถนัดทำอะไรก็ไม่ถนัดไปหาท่านนะท่านบอกท่านมีความสุขอย่างไรเราบวชมานะเราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะมีความสุขได้ขนาดนี้ถามว่าแล้วร่างกายท่านเจ็บป่วยไหมร่างกายท่านก็เจ็บป่วยเท่าๆกับคนที่เจ็บเหมือนกับท่านแต่คนที่เจ็บเท่ากับท่านนี่นะทุรนทุรายนะแต่ท่านมีความสุขมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราจะอยู่กับเราไปได้แม้ในยามที่สถานการณ์เราย่ำแย่หรือร่างกายเราย่ำแย่ แต่ว่า หัสใหม่ๆเนี่ยมันจิตตกใจความสุขเกิดขึ้นมาพอรู้ทันมันร่วงไปแล้วใช่ไหมหลุดไปแล้วเฉยๆซะแล้วเสียดายยังไม่จุใจเราไม่ใช่ทำจะได้เจออะไรที่มันดีกว่านั้นเหมือนอย่างคนไปเที่ยวภูกระดึงเนาะเมื่อตอนนี้ไปภูกระดึงไม่มีคนแบกขึ้นไปหรอกถึงนี้มีคนแบกขึ้นไปเดินขึ้นไปถึงซำแทบก็แหกอยู่ถ้าเราพอใจแล้วแค่นี้พอแล้วเราไม่ไปต่อแล้วเราก็ไม่ได้ไปถึงข้างบนแล้วยังมีเรื่องมีแรงอยู่ก็เดินไปอย่าไปหยุดอย่าไปพอใจเนาะของดีๆอย่างนี้ใจลอยแล้วรู้ไหมนี่รู้สึกมาจากใครเนี่ยไปเรียนมาที่ไหนมั่งนะหนูอ่านแล้วหนูไปตีความว่ายังไงฟังและคิดตามฟังและคิดตามฟังได้นะแต่คิดตามเนี่ยเผลอถ้าหนูฟังแล้วหนูคิดตามเนี่ยคนที่ไปฟังเลคเชอร์ก็บรรลุพระอรหันต์หมดแล้วก็ฟังแล้วคิดตามทุกคน ทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะในขั้นละเอียดเนี่ยขั้นที่จะเข้าใจถ่องแท้เนี่ยฟังเอาไม่ได้คิดเอาก็ไม่ได้ต้องรู้เอาจริงๆต้องไปเห็นสภาวะของมันจริงๆถึงจะรู้ได้อย่างเป็นต้นว่าความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงรู้ไปเรื่อยความรู้สึกสงสัยนะครับที่เรานั่งคิดบางทีไม่เป็นปัจจุบันมันคิดไปเรื่อยๆเราไม่รู้เรื่องไหนบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีคิดแล้วรู้เรื่องที่คิดนะแต่มันยาวไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างขณะปัจจุบันเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงรู้ไม่ทันลงที่ปัจจุบันให้ได้เข้าใจคำว่าปัจจุบันนะการปฏิบัติจะง่ายมากเลยอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังใช่ไหมปัจจุบันของเราตั้งใจฟังถามว่าจำเป็นต้องตั้งใจไหมตอนนี้ต้องตั้งใจก่อนนะแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าตั้งใจเราต้องรู้ว่าตั้งใจเป็นการรู้ทันเองไปเรื่อยๆตอนนี้ฟังเพื่อจะจับประเด็นเนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วถูกแล้วเพราะงั้นอย่างความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ทันมันความอยากจะพูดเกิดขึ้นมารู้ทันมันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นปัจจุบันอะไรเกิดในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆอย่างความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ไหมเนี่ยดูให้เป็นปัจจุบันเท่านี้ถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวเองนะศาสนาพุทธเป็นเรื่องประหลาดมากเลยเข้าใจไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการคิดแต่เข้าเจริญสติได้วันหนึ่งเข้าใจด้วยตัวเองได้ทั้งหมดเลยเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นมากเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเกิดที่จิตของเรานี่เองพอเรามีสติเฝ้ารู้อยู่ที่จิตใจเรานี่นะเราจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดได้ธรรมะมีอะไรมั่งล่ะมีอกุศลธรรมความไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเรารู้ทัน นะพอเรารู้ทันมันก็ครอบงำใจเราไม่ได้นะธรรมะฝ่ายดีเรียกว่ากุศลธรรมอย่างการอยากทำบุญทำทานอยากถือศีลอะไรพวกนี้เป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงำเราเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งเรารู้จักธรรมะแต่เราไม่ยึดถือกับธรรมะนั้นหรอกเป็นอิสระจากมันไม่ซ้ำไปเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนะเป็นไงใครลอยรู้ไหมอยากพูดแล้วรู้ไหมเห็นแรงผลักไหมมันดับไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูใหม่ตอนที่อยากพูดจะเห็นเลยมีแรงดันขึ้นมาหนึ่งนะเทคนิคโค้ดเทอมก็เรียกตัณหาอะไรเป็นเกียรติใจของเราไหมอยากพูดแล้วเห็นไหมเห็นแรงสักไหมหรือนี่นะฮะปฏิบัติธรรมต้องเห็นก็ไปถึงขนาดนี้ถ้ายังไม่เห็นอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรอกกลายเป็นนั่งคิดๆเอาไม่เห็นตัวจริงพูดอยากจะละกิเลสจริงว่าไม่เคยเห็นกิเลสสักตัวจะละอะไรมันเห็นไหมว่าถ้าใจลอยเนี่ยจะเห็นก็ไปลึกไม่ถึงขนาดนี้ถ้านั่งเพ่งอยู่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะมันนิ่งหมดการเพ่งอยากพูดอีกแล้วเห็นไหมเห็นแรงสักไหมเห็นไหมเห็นไหมเกิดแล้วดับเห็นไหมเกิดแล้วดับนั่นแหละแสดงใจรักเห็นไหมนี่เห็นแล้วเริ่มเรียนธรรมะแล้วธรรมะเราจะเรียนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราต้องเห็นของจริงเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับเห็นอยู่ในใจจริงๆเลยวันหนึ่งนี้ธรรมะตัวจริงนี่แหวกโลกธาตุที่ตั้งไหนนี้ออกมาอย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งเราจะไม่เห็นอะไรเลยก็นอกจากความนิ่งๆว่างๆอย่าไปจ้องใส่มันยังไงใช้ชีวิตปกติดำเนินชีวิตปกติที่สุดไม่บังคับใจตัวเองนะเพราะงั้นตามองเห็นจิตจะปรุงแต่งความยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันไปไม่ใช่ไปนั่งจ้องแล้วให้มันไม่ยินดียินร้ายใช้ไม่ได้หรอกอยากพูดอีกไหมเห็นแรงไหมแค่หันดูไปอย่างเงี้ยนะอย่าเบียดเสียนะเรื่องถามเรื่องเล็กนะหันดูของจริงๆสำคัญที่สุดถ้าดูของจริงไม่ได้นะชาตินี้หนึ่งปฏิบัติไม่ได้ตำราที่ทำบอกต้องเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ให้เป็นปรมัตถธรรมจริงๆตัวจริงเบื้องหลังการบงการพฤติกรรมทางกายวาจาใจของเราพอสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันสั่งให้พูดผมก็พูดแล้วเห็นไหมตกเป็นธาตุของมันโดยไม่รู้ทันมันเป็นธาตุอย่างเต็มใจสงสัยรู้ไหมแต่ความสงสัยเกิดขึ้นคิดใช่ไหมถูกมันบงการให้เราหลงไปคิดแล้วเดี๋ยวที่เราไม่รู้ทันตัวเองหัดรู้ทันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขมากไม่ต้องกลัวว่าหมดกิเลสนะไม่หมดหรอกไม่หมดง่ายๆหรอกนะ ไม่ต้องกลัวหรอกเพียงแต่ว่าเราอยู่กับโลกจะมีครอบครัวมีอะไรทำงานทำการนะความทุกข์มันน้อยกว่าคนอื่นเขาไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ในโลกไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปบวชชีเลยไม่ถึงขนาดนั้นเลยปฏิบัติธรรมเจริญสติเราต้องมีไปบวชนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอริยะที่เป็นคารวาสเยอะแยะท่านก็เป็นคารวาสอยู่เนี่ยไม่ได้ออกไปบวชทั้งหมดไม่ได้อยากพูดแล้วรู้ไหมเห็นแรงไหมเห็นไหมมันแรงแรงไม่คงที่ด้วยเดี๋ยวก็เบาลงแล้วก็ดันขึ้นมาครั้งรอบที่สองนี้แรงกว่าเรารอบแรกดูออกไหมดูไปเรื่อยๆหัดรู้ทันธรรมะเนี่ยจะบอกให้ทำไมไม่ค่อยยอมที่ถามเพราะถามยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกทำไมไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าถึงจิตถึงใจของเราถ้าอยากเข้าใจแล้วเราต้องเข้าไปดูให้ถึงจิตถึงใจของเราจริงต้องเข้าไปให้ถึงใจของเราต้องใจเราเกิดความอยากอยากพูดพุ่งขึ้นมาเห็นเลยใจเราโกรธเราเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาเลยเห็นให้ถึงจริงจิตมีความสุขไปแช่อยู่ความสุขรู้ทันความสุขหลุดลากลงไปเห็นเลยต้องอย่างนั้นต้องเห็นอย่างแท้จริงไม่เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องคิดเอา ไม่ใช่เรื่องอนุมานหรอกแต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปประจักษ์ไปประจักษ์ไปรู้แจ้งในตัวสภาวะจริงๆที่กำลังเป็นตอนนี้ตั้งใจฟังแล้วคิดแล้วก็เบลอไปนิดหนึ่งเนี่ยรู้ไหมใจเราเบลอไปรู้ไหมแล้วมันซึมลงไปนิดหนึ่งซึมดังนั้นโมหะมันแทรกเนี่ยพอเราเข้าไปเก็บใจเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะรู้จักหมดเลยราคะโทสะโมหะเป็นยังไงปีติเป็นยังไงสุขเป็นยังไงจะรู้จักทั้งนั้นถ้าเราเข้ารู้ไปเรื่อยเราก็จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปวันละตัวสองตัวต่อไปอะไรมาก็รู้ทันหมดเลยเราก็เป็นตัวของตัวเองสบายคนเป็นทาสกับคนที่เป็นใครความสุขไม่เท่ากันหรอกนะความสุขอย่างคนที่เป็นอิสระแต่ความสุขอย่างคนที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นไม่เท่ากันอย่างชื่ออะไรนะหลวงพ่อจำไม่ได้ชื่ออะไรนะที่ติดนะวัดที่ตั้งแต่ว่าที่ตั้งชื่อดีเนาะมีคำหนึ่งชีติภูตังหนูภูมั่งหนูภูมั่งเรียกชีติภูตังธรรมชาติรู้ตั้งมั่นอยู่ชีติจิตจิตเดิมแท้จิตที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองชื่อดีนะชื่อเหมือนตั้งรหัสเลยมันคือภาวะที่ภาวนาไปแล้วจิตมันเป็นชีติจิตคุยไปถึงไหนลืมติดแล้วเนี่ยคนแก่ที่ลืมหรือนี่เป็นวิธีทดสอบเด็กด้วยว่าเด็กฟังแล้วลืมไหมเห็นไหมเราพยายามคนนะพยายามนึกพยายามตรึกตรองว่ามันยังไงนะพยายามตรึกรู้ทันมันใช่ไหมตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าวิตกความตรึกถ้าฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มนะเราจะค่อยๆรู้จักสภาวะจริงๆที่ฝึกขึ้นมาฝึกขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จักนะมันจะครอบงำพฤติกรรมของเราครอบงำถ้าเป็นตัวดีๆขึ้นมาครอบงำนะเราก็จะบ้าบุญตัวร้ายๆขึ้นมาครอบงำเราก็จะบ้าอย่างอื่นอย่างบ้ากามต้นน้อยนิดนกหัวละอะไรหนูวิลาสีนี้วิลาสินีถ้าเป็นรอจุฬาต้องแปลว่าแมวผู้หญิงใช่ไหมเออมันคงเป็นคนๆมั้งคงไม่ใช่ว่าผู้ชายมันทนไม่ได้หรอกแล้วผู้หญิงบางคนมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวมันตีกันเหรอว่าใครทนได้มากกว่ากันเขาก็จะมาอ้างเนาะว่าเขาไม่ยอมบวชเนาะตัวอาบัติใช่ไหมถึงนี้ใช่แล้วเด็กก็อ้างถ้าจิตมันรู้ทันนะมันก็เป็นตัวของตัวเองมันก็ไม่ถูกครอบงำไม่ได้มาปล่อยให้หลวงพ่อดูนี่หลวงพ่อจะไปดูได้ไงไม่ใช่คำว่าปล่อยไม่ได้แปลว่าช่างมันคำว่าปล่อยหมายถึงว่าความอยากพูดเกิดขึ้นรู้ทันมันมันก็จะแสดงธรรมชาติของตัวมันเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าดับไปแล้วเนี่ยเราจะพูดหรือไม่พูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้ามีเหตุผลสมควรพูดเราก็พูดไม่ใช่ว่าใจของเราทุกตัวต้องเป็นกิเลสตัณหามันจะเหลือเหตุผลนะสิ่งที่บงการพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนจากกิเลสตัณหามาเป็นเหตุผลถ้า ั่งดีที่สุดเลยนะก็คือรู้ว่าสงสัยพอมันดับไปแล้วเนี่ยจะพูดหรือไม่พูดก็ว่ากันไปทีรู้ให้ทันอย่างมันอยากพูดขนาดนี้รู้ไหมเห็นไหมเราล่าเลยนะเราบอกขอพูดก่อนเอาไว้ดูทีหลังเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่เราล่าเลยมันแม้เราขอพูดก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าอิทธิพลของมันบงการเรานะรู้อยากพูดทนไม่ได้เนี่ยคือตรงนี้ที่เราคอยรู้ทันมันเมื่อกี้หนูก็เห็นนะความอยากดันขึ้นมาแต่หนูเลี่ยงๆมันซะขอคุยก่อนเฮ้ย อ้าวจะถามอะไรให้ถามนะแต่ดีวันนี้ตัดใจเลิกคิดไม่ถูกหรอกอย่างนี้ไม่ถูกหรอกถ้าจิตใจเราเข้าหานพอนะเข้าหานพอปล่อยให้มันคิดไปเลยแล้วเฝ้ารู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเราจะได้เรียนรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรตราบใดที่ยังมีความปรุงแต่งความทุกข์ก็มีขึ้นมาถ้าเมื่อไรไม่ยึดถือมันก็หายไปแล้วก็ความคิดถึงที่เพิ่มขึ้นอันนำความทุกข์มาให้ความทุกข์ดีๆของมันเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาต้องรู้ไปเห็นมันเกิดดับไปการปฏิบัติแล้วมันต้องมีทางเลือกสองทางอย่างเวลาเราเผชิญความทุกข์มากๆบางคนก็หนีออกเช่นว่าสร้างหนึ่งภาวนาแล้วท่านเป็นมาเรียขึ้นสมองปวดหัวมากท่านทนไม่ไหวแล้วท่านก็จับเท่าที่จิตของท่านเฉยๆเลยเข้าฌานเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาหายปวดหัวปวดโล่งลืมตาขึ้นมาจ้าเอียวหลวงปู่มั่นก็มานั่งฟังเลยหลวงปู่มั่นสวดเอาให้ใครสั่งใครสอนให้ทำอย่างนั้นนั่นมันวิธีของฤาษีนะหลบหนีความทุกข์ไปทำไมไม่นั่งดูไปว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ยังไงร่างกายเป็นทุกข์แล้วจิตใจกระสับกระส่ายไหมเราเรียนรู้ไปอันนี้หมายถึงเป็นวิธีการของคนที่จะสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วนะถ้าสู้ไม่ไหวก็หลบมันก่อนในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันว่าอย่าไปคิดอะไรบางอย่างซึ่งคิดแล้วมันจะย่ำแย่เช่นอันแรกเลยกรรมมันที่ตกคิดถึงสาวคิดถึงหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปคิดมันอันนี้พอท่านรู้ใจว่าถ้าอินทรีย์อ่อนๆแล้วไปปล่อยให้คิดเรื่องนี้นะเดี๋ยวหงายท้องแต่ถ้าอินทรีย์แก่ๆแล้วจะไม่กลัวความคิดเลยคิดอะไรก็ได้คิดก็คิดไปสิส่วนความคิดจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกิเลสก็ส่วนกิเลสนะสุขทุกข์อะไรก็จะอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยงั้นถ้ายังกำลังไม่พอนะก็หนีไปก่อนนั่นเหมือนหลักการทำสงครามแต่ถ้ามั่นใจในตัวเองนะก็ลุยสู้กับมันไปเลยไม่ต้องหนีพวกพระเวลาพระหนุ่มๆนี่มาบวชเมื่อครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณาร่างกายผมคนเล็บปันนั้นเป็นปฏิกูลเน่าเปื่อยสกปรกโสโครกอะไรต่ออะไรคือให้คิดเรื่องนี้ซะดีกว่าไปคิดเรื่องผู้หญิงคนนั้นสวยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวสึกไปเป็นวิธีเอาตัวรอดชั่วคราวนะแต่มันไม่ใช่วิธีเจริญสติเป็นวิธีของการทำสมถะวิธีเจริญสติคือเฝ้ารู้เลยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจะเห็นในราคะกับจิตเนี่ยคนละส่วนกันราคะมันถูกเราดูอยู่เหมือนความสงสัยมันถูกเราดูอย่างตอนนี้สงสัยใช่ไหมดูที่หูความอยากไหมความอยากมันไม่แรงเท่าไหร่นะคนนี้เมื่อกี้จะอยากพูดแรงกว่าคือความทุกข์เกิดจากเหตุถ้าเหตุมันดับความทุกข์ก็ดับนี่ความทุกข์เนี่ยมีสองนั้นนะความทุกข์ที่เป็นตัวปัญหาสมมติว่าเรามีปัญหาเราเรียนหนังสือกลัวจะสอบตกการ การสอบตกเนี่ยเพราะว่ามีเหตุที่ทำให้สอบตกใช่ไหมแต่กลัวสอบตกเนี่ยเป็นของแปลกปลอมศาสนาพุทธสอนจะเราแยกความกลัวที่จะสอบตกออกไปครับคนจะไม่อยากสอบตกก็ไปทำเหตุที่จะทำให้สอบได้ซะความกลัวหรือความทุกข์อะไรนี่มันเป็นของแปลกปลอมทั้งนั้นเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาคิดรู้ไหมนะพยายามรู้สึกไหมมันสำคัญกว่าการนั่งหาคำตอบการมีสติอยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุดจะทำให้เราเรียนรู้จักตัวเองได้จริงเราเกลียดใครมากเราก็คิดถึงคนนั้นมากแต่ถ้าเราเฉยๆคนนั้นนะนึกถึงนิดแป๊บใช่ไหมแล้วเราไม่อยากคิดถึงนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวก็หลุดไปแล้วสมมติเรานึกถึงคนที่เรารักขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่เจอกันตั้งหลายวันจะห้ามไม่ให้คิดถึงเนี่ยห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นอกจากจะหลอกตัวเองเบี่ยงเบนไปสนใจอย่างไปนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะหรือบางคนไปนั่งกินเหล้าเย็นเมนออกไปได้ชั่วคราวหลอกตัวเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาคิดใหม่พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนวิธีให้หนีไปมันหนีไปมันหนีไม่ได้จริงหนีไม่ได้ตลอดหรอกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคิดใหม่ใช่ไหมในถ้ามันได้ไงคนคิดมันจะคิดมันก็คิดนั่นแหละคือรู้ตรงนี้ว่าพอมันคิดเนี่ยนะเกิดความทุกข์เห็นความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะมากขึ้นมั่งเบาลงมั่งมากขึ้นมั่งเบาลงมั่งในขณะที่เรามาเฝ้ารู้ใจของเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้คิดละความทุกข์นั้นจะค่อยๆสลายตัวไปแต่สลายเพราะอะไรถ้าเราไม่ได้คิดทำไมเราไม่ได้คิดแต่นั้นเพราะเรามาเฝ้ารู้อยู่แต่เราจะเห็นในความทุกข์เองไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปรักมันหรอกเพราะมันหมดเหตุมันก็ดับไม่ใช่มันดับเพราะเราไปรักมันเท่าถ้าเราไม่ละเอียดรอแล้วคิดว่าเราไปดับทุกข์ได้พอเราดูปุ๊บความทุกข์ก็ดับไปพอเราโกรธขึ้นมาเราเห็นความโกรธความโกรธก็ดับไปเป็นความสำคัญผิดความจริงก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปทำเหตุของมันมันหมดเหตุแล้วมันดับอย่างเราโกรธใครสักคนนั้นเราคิดถึงเขาบ่อยๆยิ่งโกรธใหญ่ใช่ไหมเรามารู้อยู่ที่ความโกรธของเรานี่เห็นความโกรธตั้งอยู่ในจิตใจและจิตใจเล่าร้อนไปเพราะความโกรธไม่ได้ไปคิดเรื่องที่โกรธทำให้โกรธในความโกรธมันก็หายไปเราก็จะได้ความเป็นที่ถูกต้องว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงหรอกเกิดแก่เหตุคือการไปคิดเรื่องที่ไม่ชอบใจพอหมดเหตุมันก็ดับแต่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้าความโกรธครอบงำใจเราได้ใจเราจะเป็นทุกข์มาเห็นต่ออีกครั้งหนึ่งอ๋อจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระนี่ไม่ทุกข์หรอกเบิกบานมีความสุขแต่พอถูกอารมณ์ถูกกิเลสครอบงำก็เป็นทุกข์นี่มันจะเห็นตรงนี้เมื่อเรามีสติอยู่แล้วก็ค่อยเห็นข้อเท็จจริงจริงคือการเห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเลยข้อเท็จจริงเป็นต้นว่าความโกรธเกิดจากเหตุความทุกข์เกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับนี่ก็ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาถ้าใจเราเป็นกลางใจเราเป็นอิสระไม่เข้าไปยึดถือใจเราไม่เดือดร้อนไปด้วยนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกตัวนึงเป็นสัจจะข้ออย่างที่เรียกว่าสัจจะการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแก่เหตุดับไปก็หมดเหตุนี่ก็เป็นสัจจะอีกข้อหนึ่งสิ่งทั้งหลายถึงจะเกิดมาดีหรือชั่วก็ตามถ้าเราเข้าไปยึดถือแล้วเราจะทุกข์นี่ก็เป็นสัจจะอีกข้อหนึ่งงั้นเราเจริญสติอยู่เราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงการเจริญสติแท้จริงก็คือการเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมายืนยันให้จิตใจของเราดูจิตใจของเรานี่ไม่ค่อยยอมรับข้อเท็จจริงไม่อยากฟังความจริงเลยยังไม่อยากฟังความจริงนะว่าเราบังคับใจตัวเองไม่ได้ไม่อยากฟังความจริงหรือว่าความสุขไม่ถาวรไม่อยากฟังเลยไม่อยากฟังความจริงว่าวันหนึ่งจะต้องแก่ คนที่เรารักจะต้องค่อยๆตายหายวิธีละคนสองคนหรือเขาไม่ตายไปเราก็ตายไปข้อที่จริงเหล่านี้ใจไม่อยากฟังไม่อยากรับในการที่เราเจริญสติเนี่ยหันหน้ามาเผชิญกับข้อที่จริงจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดเราต้องดับแน่นอนงั้นเมื่อใจเรายอมรับข้อที่จริงเหล่านี้ไว้แล้วพอเราไปเผชิญกับปัญหาจริงๆเนี่ยนะมันง่ายมันรู้ว่านี่เป็นธรรมดาไม่ทุกข์หรอกแต่พุทธเราไม่ได้จัดการกับชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ทำเองให้เป็นคนชื่อๆหรือว่ามีปัญหาจากคนรอบข้างเราพี่ชายเราหรือมีพี่ชายเราเกิดไปติดยาบ้าที่เป็นปัญหานะมีปัญหาเกิดขึ้นเราเป็นทุกข์เราไม่อยากให้เขาติดยาบ้าเห็นไหมทุกข์เกิดเพราะว่าไม่อยากให้เขาติดยาบ้าในการที่เขาติดยาบ้าไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ว่าพอเราไม่อยากให้เขาติดยาบ้านี่เราเป็นทุกข์นี่พอเราเป็นทุกข์เนี่ยศาสนาทุกสอนให้เราเห็นความทุกข์ในใจของเราความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เพราะมันก็สลายตัวไปตามธรรมชาตินั่นเองจิตใจเราก็สงบเบิกบานเป็นกลางเราจะใช้จิตใจที่แข็งแรงนี้ไปคิดว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะแก้ปัญหาของพี่ชายยังไงจะช่วยได้แค่ไหนมันจะช่วยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่กำลังไม่หัวปั่นเหมือนจิ้งหรีดถูกปั่นหัวเจออะไรกัดเล็กๆเลยแก้ปัญหาไม่ถูกเรื่องทางบ้านนะแก้ปัญหาไม่ดีมีปัญหาจากที่ทำงานเครียดๆมาใส่คนที่บ้านรู้สึกสบายใจคนที่บ้านเครียดนานๆเขาก็ทนไม่ได้เขาถังขยะเขาก็เต็มเหมือนกันเขาก็หนีไปจากบ้านมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะงั้นเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยปัญหาส่วนปัญหานะทุกส่วนทุกนะคนละเรื่องปัญหานั้นต้องเผชิญตลอดชีวิตหรอกหมดเรื่องนี้ก็ต้องต่อเรื่องโน้นอีกชีวิตมีปัญหาทั้งนั้นเดี๋ยวปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวปัญหาการเรียนเดี๋ยวปัญหาการงานนะปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลยวันนี้คือดีถูกเรียกเก็บภาษีก็เป็นปัญหาเลยมีปัญหาได้ทุกอย่างขับรถออกเรียบร้อยถ้าคนอื่นมันมาชนนะไม่อยากให้มันชนไม่ก็ไม่ได้เลยก็ชนนะแต่พอถูกขับรถแล้วถูกเขาชนเนี่ยโกรธนี่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นในส่วนเกินดีเสร็จงั้นเราจัดการสิ่งแปลกปลอมในใจของเราจิตใจเราสงบตั้งมั่นมีเหตุผลแล้วจิตใจที่มีเหตุผลแล้วเนี่ยไปแก้ปัญหานะจำไว้นะต้องรู้ใจของเราใจของเรามันอยู่ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์ครอบงำแล้วใช้จิตใจที่เข้มแข็งแก้ปัญหาชีวิตของเราก็คือเห็นสภาพอย่างนั้นมันมีความปรุงแต่งขึ้นมาจากข้างในมันเหมือนเส้นยิบยิบยิบเล็กๆไหวไหวยิบยิบยิบยิบยิบแต่จริงๆเนี่ยจิตใจเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดเวลามันเป็นกระบวนการปรุงแต่งของจิตใจแล้วตัวที่ไหวยิ่งขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามันกระทบเท่ากับตัวที่เรียกว่าสัญญาเป็นคุณสมบัติของจิตตัวหนึ่งที่จะจำได้หมายรู้มันจะแปลออกมาเป็นคำพูดได้หลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธเคยสอนหลวงพ่อเรื่องสอนภาวนาไปแล้วก็เห็นคิด นะแต่ว่าเห็นชำนาญมันจะไหวนิดเดียวมันไม่ตูมตามเรื่องรุนแรงขึ้นมาแต่จะไปกดมันนะถ้าพยายามกดมันจะยิ่งดิ้นแรง ปล่อยตาธรรมดาดูให้สบายใจเลยทำให้สบายใจดูไปเบาๆสบายๆเนี่ย อย่าอินเข้าไปข้างในถ้าอินเข้าไปแล้วกระเทือนแรงทำไมกระเทือนแรงเพราะว่าพอมันกระเทือนอยู่แล้วเราจิตเราเสียบเข้าไปเขากระเทือนเสร็จเราต้องเป็นคนรู้คนดูอยู่ที่หลักเนี่ยนะเป็นผู้รู้ผู้ดูไปเรื่อยหลวงพ่อเคยไหวอย่างเงี้ยไหวติดเตือนเลยโอ้ยตายแล้วทุกข์จังเลยจะเตือนทั้งวันทั้งคืนนะ